Haló! Sziasztok! Szia, látod? Látod, csak ki kellett kapcsolni. Anyácska, édes hangja! Na, nem egy ilyen Mária gondolat. Nem, elsírta magát. Mondjad. Mama, nem, utána nem, az első, amire összerándult a jobb kezem. A párizsi a bunkó. De ezt tudtad? Ezt akkor is tudtad, mikor tárcsáztál? És azért telefonáltál. Igen, csak azt sem gondoltam volna, hogy hát ennyire bunkó. Azt akartad, hogy csapjak egy rohadt nagy nyitott bibit a kis arcodra, és utána a Pávó bácsi meg puszilgassa. Ne húzd fel magad, ne húzd fel, csak hercel a párizsi. Dehogy vagyok szemét egy olyan nővel, akinek Greta Garbo hangja van. Na. Na ugye, mindjárt jobban esett. Miért telefonáltál, és kit tisztelhetünk benned? Én kétszer hívtam a párizsit. Hát azért, hogy jó éjszakát kívánjam. Jó éjszakát, édes. De azóta láttam a képeket a interneten. És akkor inkább arra gondoltál, hogy a Chatman kívánna esetleg a kezével jó éjszakát. Nem, hogy a Pávó. Nem. Az Izil. Izilnek van egy kis tokája oldalról. Igen. Igen, ez igaz. Vagyunk így egy páron. Hiszen zsírsertés. Izil és én. Hát de én disznó vagyok. Egy kicsit golyó a feje. De akkor még rövid hajam volt, nem ez csak a hosszú. Arányos, csak arányos. A Pávó pedig egyszerűen tökéletes. Pávó bőrabbinak pedig szék a szakála. Ha kicsuk már le ezt a zenét, mert nem lehet így normálisan nem beszélni. Nem hallottam arra, hogy mi van a szakállammal, én sem mondjad. Szerintem szebb lennél szakál nélkül. Szerintem nem. Akkor olyan, mint a Brad Pitt. És az veszélyes. Szakállal viszont olyan vagyok, mint Nicolas Cage. De a legszebb férfi nálatok az az ördögi Roy. Hát ez a tényleg csak rá, hogy mit tudod. Halljátok, ma megére egy hülye! Hülye vagy te. Maradsz örökre, szamár létedre, édesem. Nem, gyógyulj ki ebből a betegségből. Ez elmúlik, hidd el. A párizsi Miki a legszebb férfi. Nem. Soha nem vízilabdázott. Nyomvat, egy kövér teste van. Tényleg. A Chatman vízilabdázott viszont évekig. És a Chatmannek az arcát. De az látszik, hogy tudja tartani a lasztit. Na ugye, megnevettettelek. Édes, most jön a kúra, ebbe egy kicsit bele kell nyúlni a konnektorba is, hogy igazán átéled, ez a stunt nuts. Kiszállok. Imádunk, jó legyél. Csók, Royal Mood.